राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060, तदनुसार 3 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों प्रकृति भगवान ही है। अपरा प्रसुजल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और परा प्रकृति जीव रूप और ये भगवान 8, 2, 10 ये सब भगवान है। मैं जो भगवान के सिवाय मानना और उनमें आकर्षण ये दो बात गलती है। संसार को अलग मानना और उनमें आकर्षण उनमें यह बंधन, और यह भगवत स्वरूप है उनसे अलग है ही नहीं, भगवान ही है, यह मुक्ति। और ये सबका सब भगवान है और वो हमारे है राम इनके है, ये हुई भक्ति। तीसरी बात है परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं। इसी बात को कहा है श्रद्धा, एक बार श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक क्या एक परमात्मा है, एक परमात्मा के सिवाय कोई तत्व है नहीं, इसको स्वीकार कर देना, केवल स्वीकार और करना कुछ नहीं तो बोलना शांति शांति और भगवान के शरण, भगवान के शरण हो जाना और कुछ नहीं करना, ये पूर्ण अवस्था है। और दुनिया के हित के लिए काम करना ये कर्मी हो गए, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सेवा करना कर्मी हो, और अपने को अलग समझना ज्ञानी हो, और परमात्मा के सब कुछ अर्पण करना ये भक्ति हो। वास्तव में ये चीज ही सर्वोपरि है, क्यों सर्वोपरि परमात्मा है और परमात्मा के हो जाए विश्वास हो जाए है। नाश तो भी देते भाव अर्थ भावना भी देते, अर्थ जो संसार है इसकी भाव नहीं, भाव नहीं माने सत्ता नहीं है, भाव को सत्ता को अर्थ भावना भी देते, अर्थ सत्ता नहीं है, असत का अभाव न भी देते, सत का अभाव नहीं होता, ये परमात्मा का स्वरूप है। अरे वो परमात्मा का इष्ट है, परमात्मा मैं दास हूं, ये भक्ति हुई, ये भक्ति सीधी सदाबाद वास्तव सर्व अपरा परा पर सब भगवान है, परमात्मा है। अपरा परा और परमात्मा स्वयं एक सा परमात्मा है, केवल स्वीकार करना, स्वीकार स्वीकार स्वीकार से कुछ नहीं, एक बार भी एक बार, क्यों कि वो है ऐसा ही, परमात्मा है, परमात्मा की शक्तियां अपरा अपरा दो शक्तियां है, इन प्रतिशत को ऐसा है, इस बार स्वीकार करना है, दो बार क्या करे, एक बार स्वीकार कर दिया, इतने में काम पूरा हो गया। आप एक भगवान है, स्वीकार कर दो, स्वीकार आप अलग हो जाओ, एक रहो तो ज्ञान योग हो गया, और अपरा परा सत सब भगवान है, मैं उनके शरण हूँ, भक्ति हो गई। तीनों कल्याण करने वाले, परंतु सबसे श्रेष्ठ ये है, क्योंकि मूल में भक्ति परमात्मा ही है, तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ हुई। क्या हमारा भगवान के साथ संबंध है? ज्ञान वाला तो केवल ज्ञान के लिए ज्ञान रूप कमी होगा, केवल दर्पण के लिए, और अपने सब प्रसिद्ध भगवान होकर हमने उसको इष्ट मान लिया। मूल में भक्ति रही, सीधी सरल बात सबके लिए एकदम, इतनी सरल है, इतनी सीधी है, कोई शंका नहीं रहती। सब भगवान है, बहु नाम जन्मनामते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान है, ये ज्ञान है। ये इस वास्ते ज्ञानी छ भक्त सुबह हर तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी छ, ये ज्ञान जिसके है ज्ञान मस्त ज्ञानी वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ज्ञानवान को चाहे ज्ञानी को अति मतुप ज्ञानवान मधुपर्त में धनपति होता है। एक ही बार ज्ञानवान जो ज्ञान मार्ग है उसमें सुनने वाले को ज्ञानी नहीं कहा भगवान ने, ये ज्ञानी भगत है, भगत भगत ज्ञानी कहा है, ज्ञानी कहा ग्यारह से तीस तक बीस लोग है ज्ञानी नहीं आता, ज्ञानी सब नहीं आया, ज्ञानी सब भक्ति नहीं आया है। आज तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से अपने स्वरूप का बोध है, जिसको स्वरूप का बोध वो ज्ञानी होता है। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी नहीं कहा, ग्यारह से तीस तक बीस लोगों में ज्ञान का वर्णन है, उसको ज्ञानी नहीं कहा, ये भक्त को ज्ञानी कहा है। वासुदेव सर्वम कहा, वासुदेव सर्वम सर्वम सर्व में स्त्री पुरुष पुरुष तीन आ गया, वासुदेव सर्व कहते सर्वम, सर्वं का मतलब अंतर्गत सब आ गए, सब सब परमात्मा है, जड़ चेतन सब परमात्मा है, वासुदेव सर्वं समात्मा से दुर्लभ। अरे कितना सुगम, कितनी सरल, अरे जितने तत्व के जीवन मुक्त महात्मा पुरुष है वह सबसे श्रेष्ठ है, समात्मा से दुर्लभ। भगवान ने अपने को तो सुल बताया है, अन्य अन्य चेता सतम यो मान सुलभ, अपने को सुल बताया, ऐसा महात्मा से दुर्लभ वासुदेव सर्व सर्वम वासुदेव इति माम प्रपद्यते, इससे शरण होता हो, माम प्रपद्यते शरण होता है, प्रपत्ति सर्वदा शरणागति वो अथा परम जीवन सर्वित सर्वित्व ज्ञानी है। यो मामे वसुमरो जानि पुरुषोत्तम छ सर्वित भरती माम सर्वभावेन वार्त, वो सर्वित वो ज्ञानी है। ज्ञान मार्ग में सर्वित नहीं आता, वो बस स्वरूप को जानता है, भक्ति हो जाती है, प्रेम नहीं होता, पवित्र हो जाते हैं। प्रेम होता है संसार में, ज्ञान की विशेष महिमा है, भक्ति उमा मरी मानते हैं। ये शंकराचार्य महाराज का मत है, इसका प्रचार देखे इस बात ज्ञानी को शेष माना। श्रद्धों की आदर करते साधु तो श्रद्धा भगत जी कहते भगत जी मानो एक श्रेणी कम है एक श्रेणी उसे भगत जी हम लोग ज्ञानी है भगत जी बस हम भगत जी उनसे शंकराचार्य की मत है ना। बात यही है सच्ची है तुम्हें क्यों सबसे बहाना है भगवान की प्रकृति परा है वो जीव है अपरा है जड़ है अपरा जड़ प्रकृति अपरा चेतन प्रकृति परा अरे भगवान स्वयं ये भगवान का भगत है वो भगत जी ये बात भगत जी विश्व ज्ञानी है सर्वित सुख सर्वित छिमा सर्वभावेन वर्त सर्वभावेन वासुदेव सर्वेदि सर्वभावेन माम वजते सीधी सरल बात है एकदम स सर्वविद सर्वभावेन माम भजते सर्वभावेन क्या वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव भगवान है साक्षात अपरार परार भक्ति वाले अपरा परार दो शक्ति वाले भगवान वे ये प्रकृति हुई शक्ति है सीधी सीधी बात है सर्वोपरि बात सर्वोपरि सर्वतीयों का है ईश्वर की ज्ञानी का है ज्ञानी ऊंचे सुसपद है भगत का नाम ज्ञानी बताने से सब लोग ज्ञान मार्ग को मानते हैं पर ज्ञान है भगत वासुदेव से ज्ञानवान मान प्रबद्ध थे मेरी प्रपत्ति मेरी शरणागति क्या है वासुदेव सर्वम इति सब भगवान है ज्ञानवान ज्ञानवान मान प्रबद्ध थे वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान ऐसा ज्ञान ये प्रपत्ति है लक्ष्य दीदी विश्वास सर्वदा सुना थी बड़ी सीधी बात है पर आया पर प्रकट गला सातवें अध्याय में बहुत खुला पता आदमी का अध्याय ज्ञानम विज्ञान सहित ज्ञानम थे वो सभी ज्ञानम वेदम ज्ञान ऐसे पके नहीं रहेगा विज्ञान सहित ज्ञान का बाकी कुछ नहीं रहेगा भूमि भाई अपरा प्रकृति जीव भूत अपरा प्रकृति और भगवान स्वयं मत परतम नान्यत किंचित कर्मणा मतसा दृष्टिया गृहित अन्य अहम मैं हूं अपरा प्रकृति मैं ही परा प्रकृति मैं ही अपरे हम तो सुनिया प्रकृति मैं प्राम मत्त अहम न मत्त अहम न मत्त अनसेंसिटिव प्रकार से दिया। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, अमरावती भगवान, पराप्रति भगवान, भगवान भगवान, वासुदेव ये पूर्ण बात है, पूर्ण है एकदम। ये तारे सिद्धांत से पूर्णता सब महात्मा सुदुर्लभ ज्ञानवान में नहीं आए हुए ऐसा ज्ञानवान वासुदेव सर्वविधि ज्ञानवान नाम का मिल जाते बताया। सब भगवान है, चरण चेतन सावर सब प्रभु है, भगवान है, थम्बारी पंखा भगवान अपरा भरते प्रतिदर्द वायु आकाश और मन बुद्धि के अहंकार बद्दी सीधे सरल बात है एकदम। सब महात्मा सुदुर्लभ कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। आरंभ में यही करते अपना तो जरूरत नहीं ज्ञान मार्ग जाने दी। आरंभ में वासुदेव सर्व भगवान वासुदेव वासुदेव या परार परार भय वासुदेव ये परार अपरा दो ही है, ये जीव है सभी और आदि जीव है सब परमात्मा है। आरंभ से ही, आरंभ से ही मान सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। आपको समझ में नहीं आए तो मान लो भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान अपरा परा दोनों प्रकृति भगवान है। स्वभाव है वे बिंदन बिंदन धुल रहे हैं, जो ही में गठबड़ होती है तो बिंदु ही अपने से अलग लगते नहीं होते चेतन तो अलग अलग अपरा पति अलग क्यों स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। एक परमात्मा की सत्ता ही है, एक परमात्मा ही वासुदेव सुम एक सत्ता ही सत्ता एक ही है। वेदांत की प्रक्रिया में तीन सत्ता माने, एक प्रातिभाषिक है, एक व्यावहारिक है, एक परमार्थिक। गीता कहते हैं परमार्थ यही है बस, प्रातिभाषिक व्यवहारिक सब महात्मा से दुर्लभ एकदम बढ़िया बात, सर्वश्रेष्ठ बात। आरंभ में ये सब अभिशुरु आरंभ में सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, दृढ़ता से स्वीकार कर एक बार दृढ़ता से सब भगवान वासुदेव सर इनमें करता बहुता नहीं है, कर्ता भोगता त्याग करना नहीं है, कर्ता भोगता स्वीकार न करे अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एवं भैया शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिपे थे शरीर स्थोप न करो थे न लिपे थे न करो थे कर्तृत्व नहीं और लिपे थे भोगतृत्व नहीं। कितनी सुगम बात, कितनी सरल। आर में कुछ समझ नहीं हुए सब भगवान है, भगवान है स्वीकार कर ले, स्वीकार स्वीकार कर ले फिर अनुभव हो जाएगा, स्वीकार कर लेते फिर अनुभव हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने यही कहा, जाके कृपा लब ले सते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम वासुदेव भगवान समझा और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। भगवान का आश्रय माम एकम शरणम ब्रज, करना कुछ दृढ़ता से, दृढ़ता से, दृढ़ता पूर्वक। हम हमारा अवस्था में सबके लिए यही भगवान है, भगवान है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, स्वीकार दृढ़ता से हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्यों अंत में यही होगा, वासुदेव सर्व, और पहले ही स्वीकार कर दिया। ये भक्ति मार्ग में मान्यता मुख्य होती है, ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। ये भाव प्रदान होता है, वो ज्ञान प्रदान है, उसमें विवेक प्रदान है। विवेक में जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है। वो जड़ विभाग अलग है, उसकी सत्ता बहुत दूर रहती है, बहुत दूर तक रहता है, वो भी अंत में हो जाता है एक ही। नहीं तो ज्ञानवान रहा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, मुक्त हो जाता है सुख दुख संसार का, कतिर बहुत नेता। वर्धमान प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम भक्ति होता है। ये साधन है, साधन है। खास बात क्या है कि भक्ति में रस होना चाहिए, रस आना जाना चाहिए। वाह गदगदा देवते चित्तम रुद्रम हम अशुति कुदित उदगाय नृत्य तेज मद भक्ति योग दो भुवनम पुनाती मद भक्ति। आसक्ति का त्याग सत्य है, सब है। जब उस रस होता नहीं, आसक्ति मिट जाती है, प्रयत्न से आसक्ति मिटती है। जब भक्ति से आसक्ति मिट जाती है, रस आवाय नस वाह गदगदा इसमें तल्लीन हो जाता है तो आसक्ति मिट जाती। आसक्ति मिटाने का असली उपाय है वो प्रेम है ना, वो प्रेम होने आसक्ति अपने आसक्ति है, वो जा सकती प्रेम कर बोलते थे परमात्मा उसे हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। हमारे आसक्ति आसक्ति हो जाएगी, सीधी सर बात है एकदम। मद भक्ति युग दो मोहनम बनाती अध्यात्म ने उत्तरकंड 5 वर्ष गए, उन्होंने दोनों बताया है। ये सेवते मामा गुण गुणात् परम हृदय कदा वही गुणात हूँ, वो मैं ही हूँ, वो भक्त भी मैं ही हूँ, वो ज्ञानी भी मैं ही हूँ। पुनः तो लोक तृतीयम यथा रवि, जैसे सूरज भी सुझाता है नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण वासुदेवा।